Megbántottak, most már nem bánom. Nem számít és nem is sajnálom. Bízom benne, tudom, tévedtem. Látom már az utam, nincs mit vesztenem. Tévedtem. Vesztettem. Szükségem, senkit nem kértem. Együtt indultunk, mindmást akartunk. Tudom, átvertek, csak a pénz kellett. Csak is erről szólt ez a történet. Megbántottak, most már